Radio 1. Cissi Wallin. Jag bläddrar i dagens DN, eller jag läste på nätet, men jag skrev ut här lite old school. Jag, Cissi Wallin i Radio 1. Jag läser innantill. Beroendevård gör succé på Stureplan. Alkoholmottagningen vid Stureplan är en succé. Trycket är stort och väntetiden upp till en månad. Nu trefaldigar landstinget budgeten och öppnar nästa år två liknande mottagningar. Det här är alltså en alkoholmottagning som startade för ungefär ett år sedan. Den ligger nära T-banuppgången och nära den här krogvärlden då, som de flesta känner till på Stureplan. Och de har haft informationskvällar på krogar i närheten. Ska vi läsa innan till? Ska vi se. Sven Andreasson är ju verksamhetschef då, och han menar då att den här tillgängligheten är väldigt bra. Och sen är det lite oklart om man liksom går direkt från krogen dit. Det tror jag inte att man gör, som jag har förstått det. Men alkoholmissbruk och ja, alkoholism är ett väldigt laddat ord. Det är ju otroligt vanligt, framförallt åldern 20-25. Jag ska säga så här, ska jag reda ut begreppen. Alkoholism är ju en sjukdom som man väldigt, väldigt sällan blir frisk ifrån. Det är kroniskt på något vis. Däremot så kan man ju vara, jag trodde kan jag säga, att jag var alkis eller alkoholist som det heter under flera års tid, för att jag just vid, när jag fyllde 23, det är exakt snart 5 år sedan, så slutade jag dricka alkohol helt precis innan där. Och det var för att jag mellan åldern 18 till 23 då, eller 22, så hade jag druckit otroliga mängder alkohol, som många i den åldern gör. Men jag hade ju, mina perspektiv var ju, jag träffade en person då som sa till mig, du är alkoholist. Och då lyssnade jag på det och googlade alla varningstecken och sådär. Och sen så den personen ville ju inte mig illa, utan han ville ju bara vara god. Men jag köpte ju det här epitetet, och sen så intalade mig, men jag är alkoholist. Det var en ganska trygg identitet. Det är svårt i Sverige, i vår väldigt starka alkoholkultur, att sluta dricka helt utan att ha liksom en giltig förklaring. Du kan inte bara säga, nej jag har ingen lust. Då blir folk tokiga. Du måste på något sätt vara gravid eller liksom av religiösa skäl. Eller då i mitt fall, ja men jag är alkis. Det är ju ingen som säger till en alkis, ja men ta ett glas vin i alla fall då. Så det var en ganska bekväm epitet. Sen gick det 4 år ungefär. Jag drack inte en droppe. Jag började gå ganska tidigt där på A-möten. Och kände väl, åh vilken fin, härlig gemenskap. Men jag kände aldrig riktigt igen mig i den här AA. Alltså det de sa, som enligt dem då, som kan sin sak, skulle vara alkoholism. Jag kände så här, ja, nej men jättefina människor, fantastiska historier. Jag känner igen jättemycket av det de berättar, men jag känner inte igen allt. Eller det finns en väldigt stor pusselbit här som fattas. Vad kan det vara? Och så började jag gå i terapi och för massa andra saker som jag gjort i ungefär 2 år. Och började prata med min terapeut. Ska jag vara helt ärlig, jag längtade efter att bli full. Och inte sådär full som man blev när man var 20-21 och knappt vet vad man hette. Utan bara bli sådär, sitta på en balkong och dricka 2-3 glas vin och bli berusad. Jag saknade det, det kanske låter banalt, fjantigt, töntigt. Men jag saknade det jättemycket. Framförallt på somrarna när folk 4 somrar utan en droppe alkohol. Det var jättenyttigt på många sätt. Det var ju väldigt hälsosamt och billigt. Men jag var avundsjuk. Jag satt och tittade avundsjuk på dem som drack och tänkte, varför ska inte jag få göra det där? Varför gör inte jag? Varför kan inte jag hantera det där? Och sen så började jag väl grotta in i mig själv. Vad är egentligen alkoholism? Men kunnig då, terapeut som också hade jobbat med beroende vård. Hon sa det, jag tror faktiskt inte att du är alkoholistisk. Jag tror att du är en beroende person. Du har lätt i fel tillfälle i livet när man mår sämst, när man vill trösta sig med någonting. Då är det lätt med socker, fett, alkohol, sex, ja, you name it, mat. Men mår man bra i livet? Har man hittat sin väg där man har, i mitt fall nu pratar jag bara om, eller vissa människor då, så kan man ju fortfarande konsumera de här grejerna. Alkohol, sex, socker, fett, ja, utan att göra det så att det blir destruktivt, utan normalt, sunt. Och då kände jag så här, gud, tänk om jag inte är alkoholist, tänk om jag bara är, ja men så många, för jag läste också här i DN att det vanligaste är att mellan 20 och 25 år, problemen med alkoholberoende är vanligast i åldersgruppen 20-25 år. Men det är även fler då som kommer till den här mottagningen, men det kan vi prata mer om sen. Men det var ju just i den åldern som jag också var då och fick problem. Sen så kan det där på något sätt reda upp sig. Och det är farligt, tror jag, att sätta en stämpel på sig själv i tidig ålder och sen ska man leva efter den. Så jag började dricka, låter ju jättedramatiskt. Jag tog ett glas vin till middagen någon gång i efter midsommar. Och kände så här, åh, nu kommer världen gunda, nu kommer jag bara supa i mig allt jag hittar. Mina föräldrar kommer hitta mig, för det var när jag var hemma. Nu kommer mina föräldrar hitta mig liksom utslagen på en heltäckningsmatta. Det hände ingenting. Jag drack ett glas vin och sen var det, man blir ju lite snurrig på ett glas vin kanske, men jag blir det i alla fall. Men sen var det bra. Och jag kände så här, gud, men vadå, är jag inte alkis längre? Hur gick det här till? Och sen har det varit en resa tillbaka, och jag tror inte att vi behöver inte alkohol. Jag hade lika roligt faktiskt de åren jag var utan. Jag var aldrig bakis, vilket var väldigt skönt. Men jag saknade faktiskt känslan av berusning. Jag står för det. Samtidigt tycker jag den här alkoholnormen är skitäcklig. Att vi, för, ja, de här sociala handikappen många svenskar tycks ha. Att man inte kan prata, man kan inte ragga, man kan inte vara social överhuvudtaget om man inte har lite innanför västen. Det har ju aldrig varit mitt problem. Jag kan ju inte hålla käften oavsett om jag är nykter eller full. Liksom. Så att vägen tillbaka låter ju dramatiskt, men jag hittade en sund relation till alkohol. Men jag känner fortfarande att den är lite klurig. Visst, jag har också blivit lite för berusad några gånger. Inte så där att man har behövt ringa efter en ambulans eller att jag legat och kravlat mina egna spyor. Men man har känt så här, ja, de där två sista drinkarna skulle jag inte ha tagit. Usch, nu mår jag dåligt. Vad är egentligen då att ha en osund, så kallat ett riskbruk, en dålig relation till alkohol? För många nyktra alkoholister som jag träffar och känner, de är ju väldigt kategoriska. Du ska inte dricka en droppe. Nej, jag förstår att du säger det med din historik, men jag har inte din historik. Och vi alla är olika. Och det blir väldigt svart och vitt ibland, tycker jag. Att antingen så är man en gänget som dricker, och då dricker man ofta, många dricker ju, var tionde svensk ungefär, drygt. Har ett, enligt Folkhälsoinstitutet då, ett riskbruk. Sen kan ni inte göra med sig, jag behöver inte läsa upp det tråkigt också, men alla de här exakt hur många enheter per vecka och kvinnor och män ska dricka. Men det är ju helt enkelt, skulle jag säga, när man känner att alkoholen blir ett problem. När man beter sig konstigt, när man känner att det tar över, man blir personlighetsförändrad på fyllan, man mår väldigt, väldigt dåligt, för ångest. Då är det någonting som är fel. Eller att ens omgivning påpekar att ja, du är minsann alltid den som blir fullast på AVN, fast klockan är liksom 5:30. Antingen så är man där, eller så är man helt nykterist. Det är ungefär som med träning, kan jag känna. Att visst, det finns ju de som tränar normalt, vad det nu är också, men de man ser och hör, det är ju ofta de som antingen är totalt förslappade och aldrig har sett ett löpband, eller de som sitter och väger liksom keso på så här hushållsvåg och springer 5 mil i veckan ungefär. Ring till mig, Sissi, denna fredag. Jag ska inte förstöra stämningen här nu, men faktum är att alkoholkonsumtionen går ju av förklarliga skäl upp idag och imorgon varje vecka, år ut och år in. På fredag och lördag är så supersvensken till. Sen har vårt vardagsdrickande ökat, det här lite kontinentala, att ha ett vin till glas vin eller två till maten på en vardag. Men just idag tycker jag ändå det är viktigt. Du kanske ska gå ut ikväll och du kanske för första gången ska fundera över, hur full ska jag egentligen tillåta mig att bli? Kan jag hålla? Det är också ett bra självtest som jag har gjort, som jag faktiskt har lyckats hålla nu. Men om jag säger så här, jag ska dricka 3 enheter ikväll. Alltså 3 glas vin, 3 öl eller 3 drinkar. That's it. Kan jag inte hålla det, då är jag nog, ibland kan det ju hända, men varenda gång, om jag aldrig kan hålla det jag har sagt, om det alltid blir för mycket, då är jag ute på hal is. Det är kanske ett bra test för dig att göra ikväll. Ring inte mig och prata alkohol. 0200 11 12 13. Vem har jag med mig? Ja, det var Jan Nilsson. Hejsan. Hejsan, vad heter du, så? Jan? Ja, visst är det. Vad tycker du? Jo, jag tycker att Stavfestivalen är bra. Än så länge. Förlåt, jag hör inte vad du säger. Jo, jag tycker att Stavfestivalen är jättebra. Men det handlar inte om den längre, kära du. Du ringer på fel ämne, men tack ändå. Ring och prata alkohol med mig, inte Melodifestivalen, för det är slut, det programmet. Alltså inte det, men Kims program om det som var alldeles nyss. Hallå där. Där var det ingen. Hallå. Hallå. Tjena, vad heter du? Rickard heter jag. Vad tycker Rickard om det här? Oj, jag tycker säkert massor. Jag har en liten fråga till dig. Mm. Alltså, hur kommer det sig att du chansar med att börja dricka igen? Alltså det är ju en riktig chansning du tar. Mm. Eller? Absolut. Ja, det är det. Eller det var det i somras. Nu är det ett halvår sedan jag började, ska man säga. Det är ju som att köra en liten rysk roulette egentligen. Du har ju egentligen ingen aning om hur du kommer reagera. Eller? Nej, i mitt fall så var det så här, jag började igen när jag mådde, när jag hade börjat må väldigt bra. Jag hade aldrig börjat igen om jag hade haft en depression eller mått dåligt. Det är helt fel tillfälle om man dricker för att döva någonting. Men så jag var väldigt, det var väl kanske dumt, men det funkade ju för mig. Jag ville testa, jag gillade inte att ha den här stämpeln på mig själv som jag ändå hade trott på så hårt, och så hade jag pratat länge och många månader med den här terapeuten om vad hon trodde och så här. Och hon sa faktiskt det, när du är i en trygg miljö, inte ute på krogen utan jag var på en privat middag med väldigt få personer, ta ett glas vin, drick det väldigt långsamt och liksom testa hur det känns, drick inget mer resten av kvällen. Och jag gjorde ju det och det var ju inga problem liksom. Nej, jag blir lite, alltså det är många som har gjort precis som du, väldigt många. Så som, och sen har de klarat sig kanske ett halvår, ett år, och sen så har det börjat gå åt helvete och då sitter man redan där i det igen. Ja, visst är det så. Nej, det är inget jag uppmuntrar, men jag säger bara att jag gjorde det. Ja. Jag förstår inte hur du vågar. Jag har varit mycket drogfri i snart 11 år, tror jag. Mm. Men för att bara säga alltså, jag känner mig så här, alltså jag vågar inte. Alltså, för mig det är ingen idé att chansa. Varför ska jag chansa? Nej, men jag tror man får se, precis, jag håller med dig. Och jag levde med en man, kan jag säga, i 4 år som var, han var jättebra på många sätt. Men han var också för detta, han hade haft problem med droger. Ja, alkohol är också en drog. Men, och i sådana fall när man har haft liksom stora drogproblem och verkligen har varit på, vad ska man säga, illa ute. Då är det liksom en helt annan sak. I mitt fall, man får ju analysera lite så här. Varför började jag med det här? Vad ledde det till och vad är konsekvenserna? Och i mitt fall så här, jag var ung och hängde för mycket på krogen och var vilsen och drack mig full för att liksom känna mig cool, känna mig som en i gänget. Och sen så växte jag upp och blev vuxen och behövde de här nästan 5 nyktra åren och omvärdera. Och det är väl så olika från person. Jag förstår din historia och respekterar verkligen den, men jag tycker vi lätt stoppar in alla som har eller haft alkoholproblem eller droger, är ju, alltså tyngre droger är ju mycket värre, för det är mycket, mycket mer beroende från kallande, men man stoppar in alla i samma fack liksom. Ja, fast måste det vara fack? Vem är det som säger att det är ett fack? Alltså jag vet inte om jag... Men det blir lite så att man predikar för dem, vad ska man säga, ni eller vi då, som du har ju också nykter. Jag är inte det längre, men just nu är det. Men det är tur. Nej, men alltså så här, man måste nog försöka se det som att gemene man, krasst, vi kan inte liksom förbjuda alkohol, för folk vill dricka, inte alla, men många, en majoritet vill kunna. Nej, alltså jag är inte för något förbud, det är inte det jag säger. Nej, jag säger inte det, men jag tror det är många som är nyktra som är väldigt så här nitiska. Jag har träffat väldigt många nyktra, både narkomaner och alkoholister, som är så här: förbjud skiten, stäng systemet, ingen borde supa, tänk på alla barn. Och det är ju en sida av det som är fruktansvärt, såklart. Ja. Men man får inte glömma att 90% av svenska folket kan ju, ungefär 90% kan ju hantera alkohol. Ja, väldigt, väldigt många klarar av det. Sen är det ju, så vi andra som då är på gränsen, jag vet inte. Ja, precis. Och det är väl det. Alltså, jag blev lite förvånad när jag hörde att du hade börjat dricka igen. Sådär. Ja, det gick ganska sällan, kan jag säga. Och när jag väl dricker så dricker jag väldigt eller ganska lite. Och klarar du det, så är det bara grattis till dig. Alltså jag känner också väldigt många gånger, liksom, fortfarande efter så många år, att när man börjar komma och man... fan att jag har sabbat mig själv så mycket att jag inte kan sitta på den där uteserveringen med polarna och ta en öl liksom. Alltså det är ju hemskt, alltså det är en riktig separation som man mår dåligt av, verkligen. Jag är ingen terapeut eller psykolog eller så, men man får väl se lite till vad är det värt. Om du skulle ta ett återfall, om vi säger, vad tror du skulle hända? Förstår du, den frågan får man ju ställa sig själv. Ja, och jag känner så här, ja visst, fine, jag kanske klarar att ta en öl, och så går det en vecka, så tar jag... Är du kvar, Rickard? Ja. Vad sa du? Hallå. Förlåt, fortsätt. Jag kanske klarar av att ta en öl. Jag kanske klarar av att dricka några gånger. Men vad händer sen? Om jag inte gör det, då ligger det så jävla... Allting rasar som jag har byggt upp under de här åren. Alltså, jag vågar inte chansa. Det är så enkelt det är. Alltså. Sen nu känner jag så här, varför ska jag dricka? Jag åker med mina kompisar på Finlandsfest eller Finlandsbåt och liksom sådär. Alltså jag försöker hänga med ändå liksom, och jag tycker det är jävligt roligt ändå, om det inte är så mycket fylla. Men jag ser inte så här, fan att jag inte kan supa på den här Ålandsbåten. Det har jag aldrig känt. Däremot det jag känner på sommaren, så här, man har varit hemma och gjort gräsmattan, då vill man fan vad gott det vore att ta en iskalla. Men kan du inte, du kan inte dricka alkoholfritt heller, eller så det finns ju alkoholfri öl och så, eller trigga det igång. Det har jag faktiskt hittat, och faktiskt, alltså, nu jävlar alltså, håll i det nu. Alltså, frugan hittade en helt alkoholfri öl. Mm. Det är faktiskt ingen alkohol alls i det. Ja, men det finns ju några sådana. Vi köpte det, och jag tog faktiskt ett glas för några helger sedan. Och förbannat vad gott det var. Vad jag saknat smaken av öl. Men kan du dricka, för det är ju precis. Det är, så, är det smaken du saknar, så finns det faktiskt ganska många bra alternativ. Ja, och det har jag verkligen hittat nu. Och det är så förbannat glad för det är jättegott att komma hem och sen ställer man sig och lagar lite käk och så häller man upp en iskall öl. Och det är fantastiskt. Jag är så jävla lycklig. Så slipper du vara bakis också. Jag kan sätta mig i bilen. Jag kan ta den där ölen och sen kan jag faktiskt sätta mig i bilen och köra. Ja, men faktiskt så jag klarar mig jättebra med det, och jag blev väldigt förvånad. Ja, men jag förstår det, och jag har chansat liksom. Det är det är så här. Men vi har mycket programtid kvar, och jag tror det kommer ringa fler som undrar, så får jag förklara mig. Men du får lyssna vidare, och tack för lycka till, Rickard. Ja, tack. Hej. Du lyssnar på Radio 1, Cissi heter jag. Vi pratar mer om alkohol och alkoholnormen, som det så fint heter, efter pausen. Radio 1, Cissi Wallin. Jag läser här på Twitter att... ska jag bara sänka ner ljudet. Asa-Maria Berg skriver: jag är invandrare från Finland och blev jättechockad över hur mycket svenskar i allmänhet dricker, alltså alkohol då. Inte kommit över det än. Och det är ju lite intressant, för vi svenskar har ju ofta, vad jag upplever i alla fall, bilden av att finnar är så fruktansvärt alkade på något vis, eller dricker mycket mer än vad vi gör. Vi pratar om alkohol i dagens Cissi Wallin Radio 1, och jag har skrivit ut en artikel från DN här. Beroendevård gör succé på Stureplan, och de har en alkoholmottagning sedan ett år tillbaka finns det på Stureplan i Stockholm, där jag födde mitt riskbruk. Jag började gå på Stureplan 2005 när jag flyttade till Stockholm, och sen gick jag där frekvent, väldigt ofta i 3 års tid, och drack och drack och drack och drack och drack. Och det tragiska med den här typen av findrickande, om man säger, som inte är att det har jag fuldruckit också i mina dagar, herregud, men att man dricker dyra drinkar, fin champagne och så vidare, då är det lite mer okej. Då tycker många att nej, men du har ju inte problem, för du är ju här och ser välvårdad och fräsch ut och sådär. Så att det var ju där mitt missbruk, vill jag inte kalla det för längre, men mitt riskbruk, mitt dåvarande dåliga relation till alkohol började. Och så trodde jag att jag var alkoholist, fast jag upptäckte sen i terapi och efter mycket om och men att jag var nog inte, är nog inte alkoholist. Jag hade ett väldigt destruktivt relation, ett förhållningssätt till alkohol när jag var mellan 18 och 23 kanske. Och det har varit svårt det här för mig att definiera liksom, hur ska jag förhålla mig till alkohol? Ska jag inte dricka alls? Ska jag dricka lite grann? Ska jag vara jättehård mot mig själv? Många, jag skrev precis det på Twitter vad jag upplever, många nyktra alkoholister som jag möter är ju väldigt dömande. Och det var jag också. Jag förstår att man har man själv satt den etiketten eller fått den etiketten. För face it, många är ju alkisar och kommer alltid vara alkisar, ska aldrig dricka. Men jag tror att det här spannet med människor som mig då, som är i någon slags mellanland där man har en kanske lite för stark kärlek till saker som kan göra en berusad, allt ifrån saker man kan bli beroende av. Det kan vara sex, det kan vara socker, det kan vara träning, det kan vara alkohol, vad som helst, tobak. Men man vill ändå inte, man känner inte att det är så starkt att man vill kalla sig missbrukare. Man kanske har en missbrukspersonlighet. Det finns ju beroende, och så finns det missbruk, och så finns det riskbruk och så vidare. Hur drar man gränsen då? Ring in till mig, Cissi. Du kanske är väldigt kluven själv. Det är fredag idag, du kanske ska gå ut med kompisarna ikväll. After worken börjar om 2-3 timmar. Hur förhåller man sig till den här alkoholnormen? För att medan vissa människor kan dricka väldigt mycket utan att bli särskilt påverkade, så kan ju vissa bara dricka 2 öl och känna sig helt snurriga i skallen. Hur hanterar vi ämnet alkohol? Det är en väldigt bra frågeställning. Och om man vill säga nej utan att ha något egentligt skäl, kan man det då? Nej, jag tycker inte man kan det i Sverige. Det är klart man alltid kan säga nej, men kommentarerna man får: men vad tråkig du är, ska du banga nu när vi har fixat? Vad ska du dricka, Ramlösa, vad fan? Ramlösa heter det tydligen, har jag lärt mig, förlåt. Men hur ska man hantera det då? Ring till mig, Cissi Wallin, i Radio 1 på 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Är det någon där? Det var det inte. Hallå där. Hej. Hej, vad heter du? Krille. Krille, vad tycker du? Alltså, ja, bruk och missbruk, det är skitsvårt. Mm, var går gränsen? Ja, det är väl typ när man inte kan säga nej. Som du själv sa, att du tar de här tre och klarar inte av det, så börjar det bli lite jobbigt. Mm. Men sen är det också det här med, jag har inte fattat den här svenska fredag-lördag-alkoholisten. Och framförallt mest alkoholisten. Mm. Det är så himla okej. Med ett glas vin. Mitt, alltså hela tiden. Mm. Men tycker... Barn som drabbas av det. Jag har ju en regel, jag dricker aldrig inför barn. Om jag ska ta ett glas vin eller öl eller någonting. Jag dricker aldrig om det är barn. Alltså, om barnen är liksom stora, så ja, sådär halvvuxna. Men små barn eller barn upp till, ja, egentligen omyndiga. Jag var ute och käkade med två tjejer som är 14 och 15 på en restaurang som har alkoholtillstånd i måndags. Jag och en tjej som är 35, och vi drack ju ingenting. För vi kände att så här, vad sänder det för signal till dem om vi tar varsitt glas vin och de inte dricker vi eller får eller kan dricka. Det är ju inte så ansvarsfullt sådär. Men hur tänker du med det? Vad går gränsen för dig? När man dricker okej och när man inte dricker okej? Jag dricker ju nästan aldrig själv överhuvudtaget. Jag vill ha en anledning för att dricka. Och fredag och lördag är ingen anledning för mig. Utan vad är det, typ nyår eller? Nej, knappt då. Alltså, någon som fyller jämnt. Eller om man träffar grabbgängen som inte har träffat på 100 år. Mm. Men då dricker du ganska lite eller också? Eller slår du på stort då och blir skitfull istället? Nej, det gör jag inte heller. Så det är lagom. Gå i fötterna, det var ett bra uttryck. Ja. Men du, Krille, precis som jag måste ju ha en del kompisar eller folk i din närhet som dricker för mycket. Eller som man tycker alltid blir lite för fulla eller sådär. Ja, och sen den här klassiken när man kommer tillbaka på måndagen och så träffar man då, man ser ångesten i en del som inte har minne av vad som hände efter klockan 11 på kvällen. Och där är också ett bruk som är kanske lite alarmerande. Har du, vi har dragit kaffe, förlåt. Har du sagt ifrån till dem på något vis? Har du kunnat säga så här, ja, jag tycker du ska tänka på hur mycket du dricker? Eller kan man säga det liksom? Nej, jag vill utmana dem. Jag klarar inte av att vara på krogen på en kväll nykter. Mm, okej. Okay. Jag menar, visst, man kan väl åka och gå ut och ta en cola eller en ramlös eller vad man dricker. Men man behöver inte vara full och man behöver absolut inte dricka alkohol när man är ute. Nej, det tycker inte jag heller. Jag kan absolut gå ut och inte... Till mat är jag lite... Det är därför jag egentligen började dricka vin igen. Jag dricker nästan aldrig öl eller drink någon gång ibland. Men rödvin är min akilleshäl och vill gärna ha det till mat. Så. Alkoholfritt rödvin är inte gott, tyvärr. Vitt vin funkar, men... Man hålla sig till saft i alla fall. Jo, jag vet. Men jag känner så här... Det är inte så här, varje gång jag äter så måste jag dricka ett glas rött vin. Men går jag på fin restaurang så vill jag ha ett glas rött vin till maten. Men det är väl lite svårt. Jag håller med dig. Och också, vi kan fråga resten av lyssnarna. Hur gör man om man ska säga till någon? Någon kompis eller kollega eller så här, att man tycker den personen dricker för mycket. Det är en väldigt bra fråga. Mm, jajamän. Jag tackar dig för ditt samtal. Du låter så otroligt lugn och harmonisk. Jag blir alldeles... väldigt influerad. Tack snälla, ha en bra helg. Detsamma, hej. Hej. Ring du också till mig, Cissi, efter pausen. Och det här med... Ja, men jag förstår att man undrar, varför började du dricka igen? Det, för mig så handlade det inte om så här... Da-da-da-da, nu ska jag bli alkoholiserad igen. Eller bara dricka varje dag. Och jag har aldrig suttit och druckit på morgonen eller själv eller sådär. Men man kan ju ha ett riskbruk eller ett missbruk ändå. Och det är väl lite så här, kan en alkoholist bli frisk? Nu kallar inte jag mig själv alkoholist längre. Jag förstod att jag inte var det, men då kallade jag mig för det. Kan den som har haft ett missbruk eller riskbruk bli fri från det? Eller är man liksom stämplad för livet? Vi har en ganska stigmatiserad syn på det här, tycker jag. Och också de som väljer att inte dricka. Det behöver inte vara en väldigt, väldigt uttänkt anledning. Det kan bara vara att tycker inte att det är gott. Jag tycker inte att det är kul. De får ju höra otroligt mycket och bli väldigt ifrågasatta. Varför är det så? Varför är vi så jäkla... så här, apstadiet när det kommer till den här typen av frågor. 0200 11 12 13 ringer du som sagt till mig, Cissi, i Radio 1 efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Ja, det är känsligt ämne här hos mig, Cissi Wallin, denna fredag. Vi pratar alkohol. Och du kanske du blir jätteupprörd för att du sitter precis och laddar för kvällens party eller after work. Du börjar liksom stänga ner lite mentalt på jobbet eller om du sitter och pluggar kanske och tänker, nu jäklar ska det bli fest ikväll. Och så kommer jag här och sabbar genom att dra fram massa tråkiga folkhälsoinstitutsiffror som visar att nästan över en miljon svenskar dricker för mycket eller har ett så kallat riskbruk. Och det är faktiskt Östermalm i Stockholm som leder ligan vad gäller det här så kallade riskbruket, alltså riskkonsumtionen, de som dricker för mycket, i befolkningen 18-64 år. Rinkeby och Kista ligger lägst med 11% faktiskt. Och sen kommer Norrmalm, Södermalm på fjärde plats med 33%. Det är en ny beroendemottagning som har öppnat eller ett år sedan på Stureplan som gör succé, och nu har de fått trefaldig budget från landstinget. Det här är väl positivt, men det är ju väldigt, väldigt tråkigt att det är så pass många som känner att de har ett sånt stort problem med sitt drickande. Kanske inte vill kalla sig alkoholister riktigt, men upplever att det här är, jag har hamnat i en dålig spiral av drickande, som känner att de måste söka hjälp. Det är bra att man söker hjälp, men att det är så många i Sverige som inte kan hantera sprit. Jag har också varit en av dem. EU, väldigt oroväckande. Jag vill prata med dig om det här. Det blir lite filosofiskt också, kära lyssnare. För det kan ju också vara det här, kan man bli nykter? Eller kan man bli, det kan man bli, men kan man bli frisk från sin alkoholism? Kan man lära sig dricka normalt igen? Jag har ju lärt mig att dricka normalt. Jag drack för mycket. Jag vill inte längre kalla mig alkoholist, för att för mig är alkoholist någon slags kroniskt. Ungefär som ja, ADHD som jag också har. Det går ju inte att bli av med. Men däremot ett riskbruk eller ett, ja, en överkonsumtion kan man ju ha en period i livet och sen lära sig att dricka normalt. Eller inte dricka alls om man nu vill det. Men det är en viktig fråga. Och vad är egentligen ett riskbruk? Det finns ju siffror då från Folkhälsoinstitutet och så vidare som visar på, dricker du mer än så här många enheter per vecka så har du ett riskbruk. Men är inte det också väldigt individuellt? Jag känner ju människor som dricker 3 gånger om året. Men varje gång de dricker så blir de dumma i huvudet och beter sig hur illa som helst. Så handlar det egentligen om hur ofta och hur mycket man dricker? Handlar det inte mer om hur man blir när man dricker? För jag tror vi alla känner någon som blir väldigt tråkig, om jag får använda det diplomatiska ordet, när hen blir full. Det kan vara någon som bara blir jättesjälvcentrerad och bara pratar om sig själv utan att lyssna, som annars inte alls är sån. Det kan vara någon som blir aggressiv och alltid hamnar i slagsmål. Det kan vara någon som blir nitiskt svartsjuk. Är det tillräckliga tecken, tycker du, på att man inte ska dricka? Ring inte mig, Cissi Wallin, och denna fredag i Radio 1 och prata om det här. Telefonnumret är 0200 11 12 13. Kan du komma på dig själv med att dricka för mycket? Eller kanske bli bara lite för full ibland? Är det okej att bli för full ibland? Eller ska man bli väldigt rädd av den signalen? 0200 11 12 13 är numret. Vem pratar jag med? Ja, här, Ronny här. Tjena Ronny, vad har du på hjärtat? Nej, men jag tycker du kör ett schysst ämne. Vad trevligt. Vad har du för relation till ämnet då? Ja, den är... Du bara skrattar. Nära. Nej, jag bara tänker så här. För det första du sa bland annat, det här med alkoholism, men är en sjukdom. Mm. Vad grundar du det på? Ja, det är ju vad läkare jag har pratat med. De är ju överens om att det är en sjukdom. Det tvistas väl fortfarande vad det beror på. Men de flesta beroendeläkare och forskare säger att det är ingenting man kan bli frisk ifrån än. Sen kanske man hittar något botemedel i framtiden. Men Köper du det? Vad sa du? Köper du det? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag tror längre. Vad tror du? Nej, jag är lite osäker. Jag är ju alkoholist. Du är aktiv eller? Nej, men det har jag varit hela mitt liv liksom. Eller om man nu ska köra den varianten. Men du dricker nu? Alltså kanske inte just nu, men du dricker aktivt? Ja, nej, men jag är alltså 58 år. Sen jag var 14 år så har jag det längsta uppehållet var nykter i 19 dagar. Mm. Men hur vet du att du är alkoholist då? Vad baserar du det på? Det är för att jag måste ha alkoholen. Vad händer om du inte har den då? Om du inte får den? Det fungerar inte. Vad är det som inte fungerar? Ja, i och med att jag har eget företag och grejer så att jag har haft det i 30 år och skulle inte få i mig alkohol då så skulle jag inte klara av företaget. Okej, så du dricker men du kan vara full på jobbet och så? Det är ingen som märker det eller? Jo, det är möjligt att det är många som märker, men vissa saker klarar jag inte av om jag inte har den här alkoholen i kroppen. Får jag fråga lite personligt, vad är det du inte klarar av? Är det stress eller kontakt med andra människor? Ångest och krämper. Som jag har ju problem med rygg och smärtor och såna grejer. Och visku, liksom, det tar bort mina smärtor exempelvis. Ja, men har du inte fått, om du har druckit sen du var 14 nu, vad sa du, 60? Vad sa du? Hur gammal är du nu, sa du? Jag är 58. Förlåt, inte 68, 58. Du lät lite för ung för 68. Nej, då hade jag varit pensionär. Ja, precis. Men har du inte märkt, det är ganska många år, har du inte märkt bieffekterna av det då? Och tänkt att jo, det här är inte värt det? Absolut. Men det är inte det jag reagerar på. Jag reagerar på just det här att alkoholismen är en sjukdom och såna grejer. Ja, det är ju inte jag som har hittat på det. Det är ju, nej, säger ju doktorerna. Nej. Men vad då har du blivit, tycker du så här att... Ja, men jag är alkoholist och det är helt okej, okay, man får ju vara vad man vill, men du ser inte på det som ett problem. Nej, men alltså grejen är så här, jag kan tala om för 15-20 år sedan i mitt umgänge då. Då sa jag så här till hela mitt umgänge, lägg av nu alltså. Alla bara sitter och dricker vin varenda jävla dag och grillar och mojar och tjofar i en lambo. Och så nu är jag så jävla trött på det här, jag är alkoholist, säger jag. Jag blir fan mobbad alltså. Okej, så du tycker att du ska få vara alkoholist men ingen ska få tycka någonting dåligt om det? Alltså, jag vet ju att jag är alkoholist. Jag är beroende. Och det kallar jag för alkoholism då. Jo. Men det är ingen jävla sjukdom. Det vet jag inte. Det köper jag inte riktigt. Men om du inte kan sluta dricka, då är det väl en sjukdom kan man säga? Nej, det är ett beroende. Så du ser på det ungefär som att röka cigaretter? Att, ja, kan man, eller alla kan väl sluta, men det kräver ju ganska mycket. Absolut. Men du vill inte sluta? Jag kan ta som exempel mitt jobb som jag har. Det är ett beroende för mig. Jag måste åka in och jobba. Okej, men om man tänker, bieffekterna av ditt missbruk, har det drabbat folk i din närhet negativt? Har du försummat några barn? Eller har du, jag förstår vad jag menar. Alkoholism har ju ganska stora baksidor. Jag har 2 barn och 4 barnbarn. Vad tycker de om det här? Om ditt, du är ganska öppen antar jag med att du dricker och så. Jag är jätteöppen. De vet ju om mitt problem. Men vi har inga problem. Nej. Förstår du? Jag förstår, men... Imorgon ska jag gå på hockey med min son och mitt barnbarn. Exempelvis. Men det är inte det, va? Jag menar... Grejen är att, att folk dömer. Liksom, alltså, jag kan tala om så här. Jag gick till en läkare här där jag bor. Vårdcentralen. Så berättade jag om mina problem. Då råkade han vara från Bangladesh eller vad fan det var. Jag förstod inte vad han sa riktigt. Men skitsamma. Och direkt, jag sa, när jag förklarade för honom så här. Att jag tror att mina problem kan bero på att jag dricker så jävla mycket alkohol. Vet du vad han säger då? Nej. Då säger han så här, nej. Nej, det kan vi inte ta upp här, va? Det är inte bra, det är inte bra ut i journalen, va? Vad fan är det för jävla snack? Ja, det är, om inte ens läkare kan prata om det så... Ja, ja men alltså jag vill bara säga det. Alltså. Men om vi bara liksom är helt ärliga, du vill inte sluta dricka, du vill fortsätta. Du har inget intresse av att bli nykter. Jag vill bli straight, om man säger så då. Du vill bli? Nej, men alltså jag vill må bättre. Jag mår inte bra av att dricka, absolut inte. Nej. Men i vissa lägen så måste jag dricka för att klara av det jag håller på med. Okej, jag förstår. Och det är samma, det finns ju hur många jävla chaufförer ute på vägarna som... dricker för att klara av att köra bilen överhuvudtaget. Det förstår inte folk rakt av kanske. Ja, det är ju fruktansvärt, för då riskerar man ju indirekt någon annans. Men jag ville komma fram till det här just att alkoholism, det är ingen sjukdom. Det kommer säkert ringa någon läkare eller någon annan och inte hålla med dig, men så får det vara. Jag tackar för ditt samtal. Ja, men du måste höra på en grej till. Ja, en kort. Jag måste berätta en grej till. Alltså. För det första, som du, hur gammal är du? Jag är 28 snart. Ja. Min son, han är strax under dig, 26. Och min dotter är lite över dig. Och de har aldrig hört talas om alkoholism när det gäller dem själva på det viset. Nej. Och liksom, som jag fattade, som har ju du fått... Okej, att du umgås med folk på Stureplan och såna här grejer. Nej, inte så mycket längre, men jag hängde där mycket när jag var yngre. Ja, men jag yngre. Fattar inte, vem säger, vadå? Hur fan kan man säga till en 28-åring att hon är alkoholist? Nej, jag var 22 då, 21-22. Ja, men alltså, hallå, det tar, om man ska bli alkoholist så tar det tid. Det där är nog inte alla heller ens om, men vi får se vad folk säger. Jag tackar dig jättemycket, ha en fantastisk helg. Du lyssnar på Radio 1, Cissi Wallin heter jag, och du ringer till mig också och pratar om det här med alkohol. Kanske vad man kan säga, elefanten i rummet i många fall. 0200 11 12 13 ringer du. Radio 1, Cissi Wallin. Välkommen tillbaka till Cissi Wallin i Radio 1 denna fredag. Vi pratar om alkohol, supande, bli tankad, smådricka, smygdricka, ja ni fattar. Nyss ringde en lyssnare och var lite irriterad. Han menade att han är alkoholist, men det är ingen sjukdom, det är ett beroende. Och det där tvistas det ju om. Jag väljer att lita på vad läkare och sakkunniga, alltså som har forskat och sådär på det här, säger. Men du kanske har en annan uppfattning du också. Och vad är egentligen, Folkhälsoinstitutet pratar ju om ett riskbruk. Att nu är det ju så att man bedömer att över 1 miljon av svenskarna har ett så kallat riskbruk. Vi dricker helt enkelt för mycket än vad vi borde, vad våra kroppar klarar av och vad vi mår bra av helt enkelt. Men vad är egentligen då ett riskbruk? Vem ska bestämma det? Och är det inte väldigt individuellt? Jag är kluven i den här frågan. Jag behöver er, din hjälp att reda ut saken. Ring till mig. 0200 11 12 13. Hallå. Hallå. Tjena. Vem har jag med mig? Ja, hej. Tjena. Det är Hector här. Ja, det var länge sedan. Hej Hector. Ja, det var ett tag sedan. Hur mår du? Ja, det är bara bra. Hur är det med dig? Det är bra. Men du är ju lite, du är andlig coach. Ja. Ja. Du borde ha en del bra tankar om det här. Vad säger du? Ja, det är ju, för det första så dömer ju ingen, så barocken får välja vad hon gör. Nej, men det, du kan ju säga vad du tycker i alla fall. Ja, men alltså, sen jag tolkar alkoholismen, alltså, så tolkar jag den här som man, de flesta skäms för det och de försöker dölja det. Och de, så när man pratar liksom att du kanske har problem med alkohol, så säger de, så blir de jätteförbannade och reagerar häftigt alltså. Men jag brukar säga så här att alkoholismen är inte den här personen, automatiskt den här personen som ligger brusad dagligen och så. Det är lika mycket alkoholist den person som kanske dricker en snaps i veckan. Mm. Men om man inte dricker den där snapsen så mår man dålig. Så du vill härleda det till så här, när man känner att kanske anledningen till varför man dricker och hur man blir när man dricker? Ja, men alltså, jag menar så här, man ska göra skillnad. Alltså, alkoholism kan ha olika bakgrunder. Varför man dricker, det kan man hitta 1000 olika anledningar till. Mm. Men jag syftar på den här själva beteckningen alkoholism. Mm. Det kanske en person säger, men jag är inte alkoholist, jag dricker bara kanske 3 glas i veckan. Mm. Ja, men jag frågar, men om du inte dricker de där 3 glas i veckan, mår du bra då? Kan du avstå ifrån dem i 6 månader? Mm. Och då säger de, varför ska jag avstå? Du menar att det är ett bra test också, så här, ungefär som när man ska rycka ifrån ett barn nappen. Alla barn vill ju nästan ha napp om man har vant dem vid det. Men det är samma sak här, om man tar bort det här från den som då säger sig inte ha ett problem och den personen inte kan leva utan det, då är det ju ett problem. Ja, men precis det jag menar liksom, att vissa personer tror att för att jag dricker bara ett visst mängd i under en viss period, och jag överskrider inte den mängden, så är det ju inte beroende. Ja, men det är lätt att säga det. Ja, men så tror jag också, Hector, att det är lätt att titta på sina, ja, folk i sin omgivning. Ja, men titta på Berra där borta eller på Lotta. Hon är ju mycket värre än vad jag är. Eller han är ju, att man jämför sig med andra och då berättigar man sitt eget drickande. Ja, men precis. Det är det jag är ute efter. Liksom, att vill man berättiga något, då letar man alltid efter något som gör det, har gjort värre saker. Alltså. Mm, men det är väl någon slags, eller vad säger en andlig coachen? Är det så här, är det väldigt mänskligt att jämföra sig med andra och sen förminska, eller vad ska man säga, ja, man nästan förminskar sina egna problem, eller så här, ja, men det är ju, titta på den personen, har det ju mycket värre än vad jag har, titta på barnen i Afrika, det här är ju inget problem. Ja, precis. Men varför alltså, gör vi så då, i så fall? Det där är ganska ganska typiskt oss människor liksom, att man vi reagerar på det viset för vi vill ursäkta det vi skäms för, och då försöker vi alltid hitta på någonting som lindrar smärtan, så att säga. Och då letar man alltid efter, men den här personen, jag har kanske, om man säger så här, jag har dödat en person. Men grannen har dödat 10 personer. Då är det mycket värre liksom. Det räknas inte knappt att jag har gjort det. Men snälla du har också dödat en person. Så man kommer inte ifrån sin skyldighet, va. Men det här, människor är väldigt bra på att hitta ursäkter. Och jag läste en bok för inte så länge sedan. Den hette ju Slut på ursäkterna. Och han skriver där om just den här med bland annat alkoholismen och allt det där. Att man hittar alltid på ursäkter för att inte erkänna att man har ett problem. Och det är så. Vi människor, vi fungerar ju på det viset. Va? Så länge vi inte är kapabla eller vill eller vågar ta itu med ett problem, då syftar vi, då tänker vi bara på sådär, jag slutar räcka när jag vill. Jag slutar räcka då, men jag har ingen anledning. Jo, men dina lungor, de förgiftas. Men det är lite det här klassiska, du måste få ett cancerbesked ungefär innan du förstår att det är illa. Om man ska applicera det på massa saker i livet, din partner måste hota med att lämna dig för att du ska fatta att ni har problem. Det är så här, varför är vi så tröga, Hector? Varför kan vi inte fatta i tid? Jo, men det är byggt på det viset. Det är liksom, om man säger så här, om ingen reklam skulle finnas och inga gränser skulle finnas och ingenting skulle finnas och människor skulle bestämma för sig själv, hur många skulle bete sig som de beter sig idag? Då finns det prestationskrav och det finns en massa saker som gör att människor blir jättestressade. Och de personer som inte lyckas hantera sin stress, de personer letar sig till alternativa vägar. Och det gör så bland annat cigarett och alkohol, droger och andra typer, starkare droger och så. Okej, jag brukar säga till de här personerna, du har ett problem. Vi har problem A. Och du började dricka för att glömma problemet. Men imorgon så har du 2 problem. Alltså du har fortfarande, vi är väldigt kortsiktiga. Men nu är du alkoholist. Nu har du problem B, eller beroende, eller vad ska man säga. Eller, och jag tror, om vad gäller rökning, det är ju inte riktigt ämnet idag, men det finns ju siffror som visar på att desto fler lågutbildade eller outbildade personer röker ju. Alltså socialt utsatta som kanske har, de har ju ofta mindre pengar att röka för, om inte annat. De röker mer än folk i Djursholm till exempel, som har ofta mycket pengar. Så det är också där, vi gör ju saker av tröst, tror jag. Ja, men precis. Det, alltså, när du lever i en utsatt situation, då blir du väldigt stressad. Och då tror man inbillar sig och övertygar sig själv om att det här är bra. Men man skulle ju vilja så gärna, om man skulle kunna gå in, lobotomi var ju ingen bra idé, det kan vi enas om. Men man skulle vilja gå in i hjärnan och bara så här peta lite och göra så att vi människor, när vi är lite ledsna eller vill belöna oss, istället för att så här trycka i oss en hel kladdkaka själva eller ha typ bli sexmissbrukare eller dricka oss skitfulla eller röka jättemycket, så borde vi egentligen säga, ut och springa, det är jag sugen på. Det är ju väldigt få som känner så, tror jag. De flesta vill ju ha stress, man vill ha någonting som är dåligt. Alltså en sak som ingen kommer ifrån, det är att vi alla har positiva delar. Alla människor har något positivt alltså. Och jag säger sådär, när det här vägret kommer, När den här ångest kommer, som leder till att du börjar dricka. Så att du vill dränka dina sorger eller du vill dränka din ångest eller vad det nu är. Va? Så jag säger, när den här känslan kommer, ersätt den här tanken med 2 positiva tankar istället för att dricka. Det låter bra. Jag tänker bara att man ska försöka leva efter det. Jag tackar dig, för vi ska ta paus, Hector. Tack själv. Ha det bra, coachen. Det är samma. Hej. Ja, men det här med perspektiv är ju bra och viktigt. Jag vill att du ringer till mig, Sissi, efter pausen och pratar. Vi har en timme på oss än, så det är ingen stress. Och pratar om det här med alkohol. Varför, lite handen på hjärtat, varför man egentligen dricker. För jag kan känna igen det här. Trots att jag inte kallar mig alkis längre, så kan jag ju vissa veckor när jag haft en förjävlig stressig vecka. Jättekul, men mycket att göra. Komma hem fredag eftermiddag, så armbågat mig genom rusningstrafiken hem. Hamnar innanför dörren och bara så här, jag behöver ett glas vin för att bara komma ner i varv. Och då tar jag sällan ett glas vin, för jag vet att det är lite fel anledning och så här. Det där glaset vinet kan jag ju vänta med att ta 3 timmar senare när vi sitter och ska äta en middag. Inte så här korka upp och hälla i sig ett glas vin för att lugna ner sig. Det är ju helt fel egentligen. då ska man väl sätta sig ner och börja yoga, andas. Men då brukar jag bara så här, jag vet inte, gå till gymmet, och det är väl också ett beroende i så fall, om man ska säga. Jag säger inte att jag är alkoholberoende längre, men jag har en lite komplex relation till alkohol. Och jag har fått jobba väldigt mycket för att förstå när det är bra att dricka och när det är helt fel att ens titta på alkohol. Jag dricker bara när jag mår bra. Inte för att dämpa stress, inte för att dämpa ångest, inte liksom för att dämpa ledsamhet, för då blir man bara ännu mer ledsen när man väl är full sen. Utan för att belöna mig själv när jag har gjort någonting bra, ska jag fira med ett glas kampanj. Absolut inte alltid, men någon gång i veckan kan jag liksom ta ett glas rödvin för att det är gott. Och ibland så visst kan man bli full också. Men jag försöker hela tiden leta efter svaret, vad är egentligen ett riskbruk? När är det osunt? När är det sunt? Och varför är alkohol viktigt egentligen? Ja, det är väl en flykt för många, jag vet inte. Jag är väldigt kluven. Ring till mig och diskutera och analysera efter nyheterna på 0200 11 12 13. Du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya åsiktspratradiokanal. Radio 1, Cissi Wallin. Skål och välkommen till timme 2 här av Cissi Wallin i Radio 1. Alkohol är ju inte bara roligt och härligt och en sån här så kallad social avväpnare, som många säger. Det är ju också väldigt mycket tråkigheter. Frågan är, den stora 10 000 kronors frågan, när vet man, eller hur vet man, när man dricker för mycket? Jag har pratat tidigare om en beroendevårdmottagning, en alkoholmottagning i Stureplan som här i Stockholm som har gjort succé, och nu har de fått trippel budget av landstinget och öppnar nästa år två nya liknande mottagningar enligt Dagens DN. De här mottagningarna behövs, och jag tror att bara man får vända sig utan att behöva sätta epitetet alkoholist stämpel på sig, så kan man i perioder i livet dricka för mycket, som jag gjorde. Man har av olika anledningar jobbiga saker man har varit med om, trauman man... Man borde ju bearbeta trauman på andra sätt än att supa sig full 4 dagar i veckan. Men många människor gör ju inte det. Man tar den enkla vägen. Sorg, smärta, ångest, förtvivlan. Man super bort det, tror man, men det funkar ju inte. Då vill man kanske inte sätta etiketten alkoholist på sig. Men man behöver ändå gå någonstans och prata och få hjälp och hitta liksom sätt att komma ur det här destruktiva drickandet. Men så kommer ju den här, som sagt, 10 000 kronors frågan. När dricker man för mycket? När ska man själv börja bli orolig över sitt drickande? Jag brukar säga att när man själv tänker mycket på det, då är det en varningssignal. Men om man har en kompis eller en närstående bara som dricker för mycket och inte kan hantera, som alltid blir lite full på släktmiddagarna, som är den som blir absolut mest tankad klockan 17.32 en after work, en fredag. Hur säger man till en sån person att du, jag uppskattar inte hur du blir när du dricker. Jag tycker inte att du är trevlig och sympatisk. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå? Vem där? Tjena Janne. Tjena Janne, stammis Janne. Vad har du för åsikt idag? För det första så ska man ha en stor respekt för alkohol. Man ska absolut inte dricka alkohol om man har bekymmer. Nej, det håller jag med om. Därför att man måste liksom tänka klart. Man kan inte reda ut bekymmerna med alkohol i blodet, va? Och bekymmer, alltså man måste ju reda ut det förr eller senare. Och man bara liksom förlänger förloppet. Och till slut så kanske man måste ta hjälp av någon annan. Va? Och det är inte bra, va? Ja, min relation till alkohol, det är liksom, som du var inne på, liksom lite, jag är helgalkoholist då, kan man säga. Mm. Ett fult ord alltså. Men du säger att du är alkoholist? Nej. Nej, du är inte det. Jag tyckte att du var det, förlåt. Det kallas ju det lite skämsamt. Ja, okej. Men hur dricker du då? Nej, men antingen fredag eller lördag. Då öppnar en flaska vin. De där vinboxarna tycker jag är skit, för då har ingen koll på hur mycket jag dricker. Så jag dricker sällan mer än en flaska vin alltså. Under en kväll, och kan jag börja alltså 6:30 på kvällen och sluta 11 alltså. Och sitta och smutta på den där flaskan hela tiden. Mm. Jag dricker sällan under veckorna, det har jag respekt för. Att aldrig, inte medan jag jobbar inte längre. Mm. Men absolut inte under den perioden när jag jobbar ändå. Mm. Jag försöker hålla det fast jag är pension nu och ger fan att dricka under veckorna. Alltså, kanske på sommaren, fin sommarkväll, sitter du ute och tar ett iskallt glas vin. Va? Men jag håller mig till måttan alltså. Men för, tror du att det är en fälla, Janne, när många blir... Du är avtalspensionär, fick vi lära oss häromdagen om man lyssnade. Ja. Så du gick lite i förtid. Men många som blir pensionär, tror du att det är en fälla för drickande? Kan vara det. Att man plötsligt inte har någon tid att passa och man har inget ansvar riktigt så. Lite trist det, som man liksom tycker är fan. det är jobbigt att vara smart hela dagarna, vet du. Man vill ju liksom vara lite halv dum ibland. Nej, förstår. Men nej, jag fattar. Man vill kunna slappna av på ett annat sätt. På olika saker. Man grubblar på olika grejer ibland, va? Och det där vill man koppla av ifrån, förhoppningsvis att man tar glas vin och liksom, ja, man ringer upp och pratar med någon eller bjuder in folk och pratar om något helt annat. Eller, det är lättare att prata med lite sånt i blodet, det vet ju alla. Gå på fest där alla dricker och själv är nykter, det är inget kul. Va? Jag tyckte att det var roligt som ett socialt experiment, för jag kan ju, som jag sa förut, jag kan ju hålla käften ändå, så det spelar ingen roll. Jag började prata när jag var typ ett och sen har jag inte varit tyst. Men... ja, faktiskt. Men det är roligt också, eller det är sorgligt att se hur vi i Sverige, vår kultur, eller kanske andra kulturer också, men behöver alkohol på det sättet för att smörja. Att det inte, jag tycker inte det är fel att man vill ha, ta sig en fylla eller ett glas, men att det ska vara det som står i centrum, att man nästan samlas kring alkoholen och inte att man samlas för att man samlas och sen råkar det bara vara där. Om vi tar sydeuropeer, hur gör de? De träffas ute på restauranger, de dricker alkohol nästan varje dag. De dricker alkohol varje dag. Ja, jo, det är ju mycket värre. Men jag tänker också, eller det är väl tvistaste om vad som är värst, att dricka mycket hela tiden eller liksom dricka måttligt då. För de dricker, kan ju inte supa sig skit. Men eller det här liksom svenska helgsuperfyllan. Ja, alltså det drar ju till också med lite ord, alltså super. Ja, men karatefylla på Finlands båt har vi väl alla sett. När man var ung, va, då samlade man sig för fest när man gick ut på ett ställe, va. Det förekom ju även idag. När jag var ung. Ja. Och det var ju blygheten när man skulle ut på dansställen och liksom tolas dans och bjuda upp tjejer. Alltså det var ju bara av ett enda syfte. Och det var för man var blyg och skulle tolas. Och det är ju fortfarande så, alltså, om du åker på en finlandsbåt eller vad fasen som helst, oavsett vilken ålder det är, så vill man ju ha ett par järn i sig när man törs, om man nu ska på dans eller om man ska göra. Eller för att stå ut med tillvaron, för att alla är i princip halvberusade. Va? Men det blir som en ond cirkel då. Förlåt? Det blir som en ond cirkel om alla måste vara fulla för att det ska vara kul. Därför är det så jävla jobbigt att vara tillsammans med någon som har druckit. Och då måste man nästan ha gjort det själv för att se ut med till. Ja, precis. Och så blir det lite så här, ja, vad ska jag göra? Tack, Janne. Ja. Vi får oss tankeställare. Ja, ha det bra. Hej. Ring du också till mig och prata om alkohol. Hallå där. Hej, Sissi. Hej, vad heter du? Adde. Hej, Adde. Vad tänker du? Bra. Vad hade du aldrig kisit som fråga, sa jag. Är du lite full, Adde? Nej, absolut inte. Nej. Nej, inte lite ens en gång? Nej, jag dricker inte. Okej, du skojade bara kanske lite. Vad tänker du då? Nej, alltså det här med alkohol. När man har nått punkten att man börjar komma ifrån att man är alkoholist. Då har man genomgått all förnedring som man går igenom. Alkohol är en förnedrande dryck. Alltså. Du vet, när du dricker, problemet är inte att du stannar där. Problemet är det öppnas andra dörrar helt plötsligt. Så den är nyckeln till allting. Du kan ta droger. Man ser överallt på kvällen. Respektabla människor som vi handskas med varje dag. Läkare och gynekologer och grejer efter afterwork och sånt. På kvällen när fyllan börjar, eller alkohol börjar ta sitt grepp. Det börjar liksom hända mycket. Det är grejer, alltså som, alltså är man en vanlig person och liksom vill ta avstånd för det där och titta på det där utanför ett skyltfönster eller någonting, så ser det riktigt äckligt ut. Vad är det som är äckligt då? Alltså följden av alkohol liksom under kvällens gång. Det kan ju hända vad som helst. Alltså, ja, 90% av alla våldsbrott sker under alkoholpåverkan, läste jag någonstans. Ja, alltså, och det där våldsbrott rapporteras för det är alltid blod. Då kommer ju polisen. Det finns ju de här brotten, stackars tjejer och kvinnor och förnedring och chefer och alla känner till dem. Vi förstår din poäng. Tack för att du ringde. Ring till mig, Sissi, du också, och prata om alkohol. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med nu? Ingen, uppenbarligen. Hallå, hallå? Vem där? Hej, jag heter Helena. Hej Helena, vad har du på hjärtat? Jo, jag är nykterist. Mm. Och jag har alltid tyckt att varenda gång man säger det att man inte vill dricka. Och då så frågar de varför. Jo, men för att det är ett val. Mm. Jag är inte alkoholist eller någonting, snarare tvärtom. Då blir folk lite sådär, jaha, men kom igen då. Kom igen då, men ska du inte dricka i alla fall. Mm. Och blir nästan lite pushiga på dem som faktiskt väljer att inte dricka. Varför jag tror du att det är så? Vi har också upplevt det. Men jag hade ju mer, vad ska vi säga, inom citationstecken giltigt skäl när jag inte drack de här åren. Men varför tror du att det är så? Jag vet inte, för det är liksom någon sån här, eller ja, min gissning är att det är lite mer så här roligt när man dricker. Man blir lite lullig, man har lite kul och det är lite så här socialt accepterat. Mm. Jag dricker gärna alkoholfritt vin, gör jag. Mm. För att jag tycker det är väldigt gott med smaken. Men när jag blev gravid så valde jag att inte dricka, för jag tycker att man blir så konstig. Man blir lite konstig i huvudet och sådär. Ja, man ska ju inte dricka när man är gravid överhuvudtaget, men jag förstår, nej, vad du menar. Ja. Men och sen så även när jag fick mitt barn så har jag valt att inte det, för att man blir lite konstig i huvudet när man ändrar kroppsspråket och sådär. Mm. Även när man liksom dricker lite, och jag tycker inte att barn ska vara med om det. Sen så har jag en alkoholiserad far och en alkoholiserad syster. Så att det är liksom, okej, så du har bagaget där, ja. Mm. Ja, men jag själv har inte haft sådana alkoholproblem. Nej, men du har ju sett liksom effekterna av det. Ja. Och just det här med att man väljer att, och sen så bara, men varför vill du inte dricka för det? Men det är för att jag har valt det. Det finns inga problem med mig så. Mm. Ja, men kom igen då. Men alltså, vadå? Ska du dra på en kryssning utan att supa? Ja, det går bra. Men det är ju helt, jag är så trött, för det är många som inte dricker som berättar precis samma historia, Elena. Och det är så här, Men herregud, vad är det för? Folk väljer ju bort allt möjligt idag, eller sen länge. Folk väljer bort kött, folk väljer bort socker, folk väljer bort att röka. Det är så här, ska man ifrågasätta alla som inte lever som en själv? Det är ju superkonstigt. Ja, och just det här med att det är ett gift man får i kroppen. Nu är inte jag liksom, jag tycker om att leva så kallat rent utan gifter i kroppen och sådär. Men alltså, jag har ju druckit förut och det har inte varit något problem. Jag tycker öl är jättegott liksom, och vitt vin, och det är hur gott som helst. Men just för att jag har ett barn och för att jag inte vill vara konstig i situationstecken runt henne. Mm. Hon skulle aldrig förstå varför jag och mamma beter sig sådär. Nej. Jag vet inte hur jag skulle bete mig nu efter de här åren utan alkohol. Jag menar, hur kommer jag vara? Jag kommer ju bli hur... Nej, men du tycker inte att det är så viktigt heller. Du saknar inte att du sa, åh, vad det hade varit kul att bli full. Så. Nej, gud, nej, tvärtom. Jag tycker inte att det är läskigt att inte ha kontroll över min kropp. Mm. Att inte ha den här, att liksom vakna upp dagen efter och bara, vad hände igår? Du vet, jag har varit med om det några gånger och det är gud. Kul alltså. Det är därför jag tack och lov har hållit mig borta ganska mycket från andra droger. För att alkohol har jag tyckt själv då förr när jag drack för mycket att jag kunde ändå hantera. Men om man tog ett piller som någon gav en, eller om man tog en lina, det är så här, vad som helst kan ju hända. Och det gillade inte jag. Så att det liksom höll jag mig hyfsat borta ifrån. Men jag förstår helt din tanke, och jag tycker det är så tråkigt, Helena, att du ska behöva... För jag tycker så här, det jag gjorde under de åren när jag var nykter, för jag orkade inte alltid förklara så här, jo, du förstår att jag drack för mycket förr och bla bla bla. Då frågade jag bara så här, varför dricker du då? Ja, precis. Man ställer motfrågan helt enkelt. Varför ska så här, ja, dum fråga för dumt svar. Mm. Och då blir de ofta ganska tysta. Ja, men varför är det så viktigt för dig att dricka då? Nej, men vadå? Det är ju... ja, men varför måste du fråga mig varför jag inte dricker? Gör det, sköt ditt så sköter jag mitt. Och det tycker jag, det är lite grann om man går in på lite andra frågor också. Ja, men det är som folk ska lägga sig i vem man ligger med. Ja. Mm. Om man är bög eller om man, vad man nu nuffar med. Ringer inte den personen för illa, alltså ett barn eller typ är våldtagen. Så vem fan har du med det att göra? Men det är väl för att vi vill kategorisera varandra. Och jag tror att det här med varför, de skulle aldrig erkänna det kanske, men de som gärna är de här som pushar och frågar, och varför dricker inte du då? Ska du inte ha bara ett glas? Kom igen, kom igen. De känner sig hotade av att okej, nu kommer hen här vara nykter under hela vår firmafest, och då kommer ju den personen se vad som händer. Jag kanske inte kommer komma ihåg det. Det är ju att man känner sig hotad, tror jag. Så måste jag bara berätta en sak till snabbt. Att när jag var precis hade fått mitt barn, och så har jag släkt i USA då, som är väldigt högerorienterade och kristna och sådär. De sa det, men drick lite vin när jag stammar, för då det håller barnen lugna. What? Så där, wow! Sen går det ju inte ut i bröstmjölken heller, kan du informera dem. Jag vet, men det var liksom bara grejen att man liksom, nej men sup på det, så att så kan ungen få ut alkohol i sig, för det trodde ju de att den fick då. Och då kommer de att sova lite godare då. Ja, det är ungefär som så här, hälla lite vin i nappflaska. Ja, herregud. Tack snälla Helena, och ha det jättebra. Detsamma. Trevlig helg. Hej. Ja, det här med ifrågasättandet, det är det jag menar med alkoholnormen, att låt folk göra sina val. Vill man, okej, det är ju mycket större fara för samhället och för omgivningen om någon dricker för mycket än om någon inte dricker alls. Ja, men det här tjatet på människor som väljer bort någonting, det är då vi ska förstå att vi har en lite bizarr och kanske till och med sjuk kultur. När man inte kan välja bort någonting som faktiskt är i grunden skadligt, farligt, dåligt. Inte bara, men det finns många risker med det. Utan att bli väldigt, väldigt ifrågasatt. Då är det någonting som är fel. Ring till mig, Cissi Wallin, så pratar vi om det här helt enkelt på 0200 11 12 13 efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1, Sveriges nya, nya men ganska nya och väldigt omtyckta pratradiostation. Ring in till mig och prata om alkohol. Vad är egentligen att dricka för mycket? Hur säger man till en kompis eller anhörig som dricker för mycket att hen gör det? 0200 11 12 13 ringer du. Hallå! Vem där? Jag tjena, tjena Cissi. Tjena, vad heter du? Mir heter jag. Mir? Yes. Vad tänker du? Nej, jag bara tänker att det är helt absurt med det här alkoholfrågan hela tiden. Vad är det som är, vad tycker du är absurt? Det är så här, va. Jag till exempel dricker när jag vill dricka. Mm. Och om mitt i veckan blir jag sugen på att ta några öl så gör jag ju det. Mm. Sen att det går 2 veckor och jag inte dricker däremellan, då har jag ju inget problem. Nej. Ska jag verkligen kalla mig? Ja, jag är lite beroende av alkohol för att ibland så dricker jag ju 2 gånger i veckan. Men det handlar väl om hur du blir när du dricker och varför du dricker när du väl gör det, eller? Fast det är så här, folk reagerar så mycket. Du sitter med några personer. Ja, brukar du dricka alkohol? Ja, lite då och då. Ja, hur ofta då? Ja, varje dag. Vad då liksom? Jag dricker ju liksom när jag vill dricka. Ja, man känner ju inte att det är för mycket att du dricker ibland 3 gånger i veckan. Mm. Nej. Men varför dricker man 3 varje dag till exempel? Mm. Är inte det ett problem? Som vissa har sagt innan också, så tror jag att det handlar kanske inte om hur ofta. Det är ju klart att det spelar in, men det handlar väl om hur man blir när man dricker. Vissa dricker ju jättesällan och blir superotrevliga och aggressiva de få gångerna de dricker. Och vissa dricker varje dag ett glas vin men är inte alkoholister eller har problem för det. Så att jag tror det är väldigt farligt att börja säga så här dagar och veckor. Och det är väl hur man blir och varför du dricker. Men kan vi nämna det? Om man blir dåligt när man dricker alkohol på olika sätt, kan man kalla det då att man, den här personen är alkoholist? Ja, det är svårt, men man har problem kanske då, man har ett alkoholbruk eller missbruk som är man har ett missbruk kanske, eller man har en dålig relation till alkohol, jag vet inte. Eller det, som är lämpligt. Det är så här, enligt statistiskt, nu är jag inte professionell. Nej, men det behöver man inte vara. Om kvinna som kön, om vi lokaliserar så, är ju får dricka om de tror att de ligger i riskzonen, då har de druckit 14 glas i veckan sammanlagt, alltså en öl, 3 glas vin, 3 glas rödvin, så har de uppnått 14 glas under den veckan, då ligger de i riskzon. Och män är 17 eller 18 tror jag. Ja, det har ju tvistats fram och tillbaka om vad som egentligen är rätt och hit och dit. Förr i tiden då folk drack ju liksom varje natt 2-3 glas. Nu pratar vi om ganska länge sedan. Och sen löste de det genom att om man dricker ju bara på helger. Det är ju där den här helgeberoende har kommit in i samhället. Och då samlade man på sig alla de här glasen som man drack under veckan. Och så drack man på en och samma kväll. Och då tänkte de bara, okej, hur full än man blir inte lika full så att man når den mängden som man blir varje dag. Ja, jag hänger inte riktigt med, men jag tror jag förstår vad du menar. Jag tror det är viktigt, som sagt, och återigen, hur blir du när du dricker? Varför dricker du? Dricker du för att du är ledsen, arg, frustrerad, besviken, uttråkad, då dricker du av fel anledning, tycker jag. Du ska dricka för att du är glad, för att du är positiv, vill fira någonting, mår bra, tycker om livet, då är det bra. Fast åter på det. Om jag har blivit ledsen några gånger när jag har haft problem och sånt. Så har jag kommit hem och tagit 1, 2, 3 glas whisky. Och så har jag försökt att sörja det med whiskyn. Som någon slags hjälpmedel. För att just nu har jag det tungt. Men tror du att det är bra i längden att göra så? Nej, varje gång man är ledsen så ska man ta 3 whisky. Är det bra? Ja, definitivt inte. Definitivt inte. Men det är ju lätt att det blir en vana. Det är absolut, det är ju det. Men hanterar man det? Eller ovana, ska jag säga. En gång, inte dricker 15 gånger till och sen dricker man en gång till. Då kan man hantera det. Men känner man att man måste ju dricka bara för att man har druckit förra gången och det var bra. Nej, men då ska man inte göra det. Men det som är också, jag håller med dig till viss del, men det som är med alkoholism och missbruk och beroende av vad man nu vill kalla det för, det är ju en stor del av det är ju förnekelse. Det är väldigt få personer som är aktiva, jag säger inte att det här gäller dig, obs, men det är få personer som har problem som själva förstår att de har problem. Det förstår man kanske först när frugan eller maken har lämnat den, eller när man förlorar jobbet, eller när man har supit bort alla pengar. Då kommer insikten, oj, oj, oj, det här var ingen bra. Det är väldigt sällan folk liksom på studs bara, jag ska nog inte gå till systemet idag, jag är nog alkis, det händer ju inte. För jag kan tänka så här, att människor är väldigt väldigt svårt att förstå sig själv. Människor har ju den. Ibland så är man otrevlig och så vet man inte förrän någon har påpekat. Men du, det där var otrevligt. Var jag? Oj. Ja, precis. Och det där kan ligga, vilket är jättebra om man känner, oj, den här personen är på väg redan innan man hamnar där. Då ska man påpeka det. Hörru du, jag vill inte vara oschysst med dig, men jag tycker om dig, jag bryr mig om dig. Snälla rara du, snälla drick inte så mycket. Men det där är jätteintressant att du kommer in på, för det tror jag många, vi ska prata mer om det sen, men hur man säger till en kompis, du dricker för mycket, hur gör man det tycker du? Jag har min morbror som är kompis med mig, som kompisar. Vi dricker ju, vi festar ju tillsammans eller så. Och han var på väg för typ 2 år sedan. Och då kände jag mig så här, antingen säger jag till, då sårar jag honom. Eller så säger jag inte till, och då sårar jag honom ändå. Jag förstår. Jag tror det är bra. Sanningen är ju ganska sällan bekväm. Så kan man ju säga. Det är ju, vi kan vara smeka varandra med hår hela tiden, men sådana vänner är väl inte jag i alla fall, som bara säger det som jag egentligen vill höra. Alltså såhär, bara säger fina saker och smeker mig med hår. Så jag vill ju ha folk som utmanar mig och som faktiskt får mig. Jag kan bli skitförbannad ifall någon säger, nu tycker jag att du beter dig illa. Och vad fan då? Vad menar du? Blir man sur. Och sen så är man tacksam för det i efterhand sen. Ja, absolut. Men det, sen beror det ju på hur du säger det. För jag tog ju det med honom. Jag sa, kan vi gå och fika? Han hatar ju fika. Kan vi gå och fika någon dag? Nej, det kan vi inte. Jag hatar fika. Kan inte vi göra det för min skull en dag? Så sa han, men visst, jag gör det. Men vi sitter inte så länge. Han har typ, liksom, han kan inte sitta still. Och så till slut så kom han och så sa jag det. Jag älskar dig. Ja, du är min morbror, du är min kompis och du är min vän. Jag vill verkligen inte att du rasar ner i den sitsen. Nej. Och om du kan bara låta bli, han började med att börja dricka på dagarna. På dagtid, 10-11, tyckte han en öl var det okej, liksom. Och då kände jag bara nej. För själv har jag ju, de kvällarna när jag ska dricka, om jag dricker 2 gånger i månaden, då bestämmer jag innan 6:30 vill jag inte börja dricka. Okej, så du har lite regler där för dig själv på något vis? Ja. Jag tackar dig, vi ska ta nyheter, vi är redan sena, men det var ett intressant samtal, hör du, ha en bra helg. Tack för ett superbra program. Tack. Hej. Samma, hej. Cissi Wallin heter jag, du lyssnar på Radio 1. Vi tar en paus och är tillbaka efter nyheterna. Radio 1. Cissi Wallin. Ja, vi älskar åsikter. Det gör jag, Cissi Wallin, sannoliken såklart också då, eftersom jag ingår i den här Radio 1-konstellationen. Du hoppas jag också älskar åsikter, du som lyssnar, för du ska ringa till mig nu. Du har ungefär 20 minuter på dig drygt och prata om alkohol, fredagen till ära. Och det jag inte efterlyste främst, det är det här, vad kul det är att supa, nu kör vi. Det vet vi ju att det många tycker. Jag tycker också det kan vara kul, numera när jag har lärt mig hantera alkohol och ta 2-3 glas vin och bli lite lullig i skallen. Mer än så brukar inte jag dricka, för jag kan inte hantera det. Jag blir för full, och för full är inte kul. Och jag har haft alkoholproblem tidigare. Det sitter väl kvar, tror jag, på något sätt. Och det är väl det, eller det är det jag vill prata med dig om. Kan man ha haft ett riskbruk eller ett missbruk, ett beroende, och sen bli kvitt det? Kan man lära sig om man ska dra det riktigt långt, kan en alkoholist bli frisk? Och framförallt, hur vet du själv om du tillhör den här riskgruppen som dricker för mycket? 0200 11 12 13. Hallå, hallå. Där var det någon som la på. Tjena. Hallå. Hallå, vad heter du? Jag ska stänga av radio. Gör det. Tjena, Jesper heter jag. Hej Jesper, vad tycker du? Jag säger så här, problemet är ju inte det. Problemet är att vissa människor är, missförstå mig rätt nu, allergiska mot alkohol. Mm. Det innebär att de reagerar fel. Och vet du, som att ta vilken medicin eller vilken mat som helst. Mm. De klarar inte av det. Och det handlar inte om att de är alkoholister eller inte. Utan de klarar inte hantera den substansen. Du du tänker så här... Förlåt, fortsätt. Nej, och sen är inte bara det. Utan vi i Västvärlden nu, eller i Sverige eller hela Europa. Vi försöker ju lära folk att... Liksom man, att alkohol är bra, man ska umgås med alkohol och med varandra. Mm. Istället för att umgås med varandra och vid behov kan man väl ta någon drink. Det ska bli så att man ska umgås och ha en relation med alkoholen. Jag dricker inte alls. Nej. Har du aldrig gjort det eller har du slutat på senare dagar, om man säger? Jag tycker om, men jag var glutenallergiker. Jag förstod inte att jag mådde dåligt varje gång jag drack öl. Okay. Och jag spydde som en gris. Jag mådde och hade ont i magen 3-4 dagar efteråt. Och jag förstod inte varför. Men då säger du skit, jag dricker. Jag blir så sjuk så att det inte mår bra. Nej. Och sen på senare dagen så fick jag typ 7-8 år sedan begrepp att jag var gluten. Och då förstod man ju varför jag mådde så extremt dåligt när man drack öl. Om du vill dricka, nu ska jag inte tjata på dig, men jag är känslig mot gluten, jag har ingen diagnos på det, men jag mår bättre när jag inte äter vete. Men rödvin till exempel funkar ju, eller så. Men ja. Det väljer man ju helt själv, liksom. Det är ju fritt val. När jag låg i lumpen. Ja, jag förstår. Med vin. Så att, jag kan inte svälja det. Så det är bara att säga stopp i halsen. Så du har inget behov, jag förstår det. Och respekterar det, men tror du... Jag har kompisar att dricka alkohol, och det är inga problem. Men jag får det. Känner du dig utanför då för att du inte dricker själv? Jag känner mig aldrig utanför. Jag är utanför från konstant. Du är en outsider. Jag är outsider as when born. Nej, men nu säger man, men vitsen är inte det. Problemet är att man ska ju lära sig att umgås med alkoholen, och den synen tycker jag är fel. Mm. Alkoholen är ju inte en produkt för att kunna umgås. Jag har köpt 5 vin, kommer så dricker vi upp det hemma. Mm. Men, nej, men kom hem och kolla på film. Ja, fan, har du fem plaskar vin? Skitkul. Men det ska inte vara en ursäkt för att träffas, att man har alkohol. Nej. Man ska ju träffas för att, fan, jag tycker det är skittrevligt, men fan, kom hem och käka lite middag. Och käka middag, men fan, just det, jag glömde. Jag hade en flaska vin i skafferiet. Så jag sa lite grann, ja visst, då kan vi göra det. Den orsaken ser jag mer naturlig, att jag har köpt 2 flaskor vinar och en kostar 900. Fan, ska vi super dricka upp den ikväll? Mm. Du vet, då är det mer att du vill träffa mig för att vi ska dricka flaskan. Ja, men jag vet ju många kompisar som inte, eller vänner då, bekanta som känner varandra, som inte kan träffas utan alkohol. De ses bara och dricker ihop. Det tycker jag är jättesorgligt på något vis. Ja, och sen ska vi alla leva i roller. Mm. Du har din roll, jag har min roll. Och för att släppa den rollen och kunna släppa in någon in på. Men tjejer, det sägs ju nu att hur säger man, tar tjejer 2-3 glas vin, då släpper de på alla sina hämningar och man kan prata på ett helt annat sätt. Oj, vem säger det? Nej, men det är din analys, okej. Okay. Mm. Ja, precis, min analys. Mm. Men säger man, och det är samma med killarna, men fast vi ska vara så tuffa eller whatever. Mm. Och måste man ta för att kunna prata med människor man inte känner. Då skyller man, jag tror på viska, jag är lite lullig, är det okej eller? Och då kan man gå fram till den människan och spela med bandan och se på företagsfester. Shit, vilken fest det var igår. Ja, jag gjorde bort mig som fan, det var alkoholen. Och då är det okej plötsligt. Men, ja, visst liksom. Och det, jag tror också så här. Vi tycker ju själva när vi är tankade, eller många, att man är så himla härlig och rolig, fast man egentligen är dum i huvudet. Och det är väl det som man ska förstå, att en full person är ju sällan... Ja, men det finns ett exempel. Det finns en svensk, jag vill inte hänga ut henne, men hon är skådis. Hyfsad, inte jättekänd. Men hon har kommit ut som alkoholist och hon var med en sån här grej. hon förstod inte själv att hon hade problem. Eller beroende. Jag tror hon själv kallar sig för alkoholist. Och hon var på någon pub, lokal pub. Och ja, det här var några år sedan. Och sen läste hon på löpsedlarna dagen efter. Tyckte själv att hon hade haft en jättetrevlig kväll. Och vad roligt det var, socialt och härligt. Kanske lite roddigt där framåt slutet. Men läser på löpsedlarna, förnamn, efternamn. Sex trakasserade gäster på krog. Liksom, så att, för de hade väl inget att skriva om. Samtidigt, men förlåt, jag hoppar till helt tema. Det har blivit sån otrolig jävla hysteri på sextrakasserier också. Ja okej, okay. det är en annan diskussion i så fall. Men det får vi inte ta nu för det blir för kort tid kring det. Men du förstår, jag menar det jag ville... Släpper hämningarna. Ja men det jag ville komma till, att när du själv tycker att du är jätterolig och härlig och spännande, så kan ju andra som inte är lika fulla uppfatta dig som totalt dum i huvudet. Men, inte just du, jag pratar inte om dig, jag pratar om människor generellt. Ja, jag vet. Men jag har en fråga till dig, Cissi. Mm. Lever du för dig själv eller för alla andra? Om jag lever för mig själv eller för andra? Nej, men man lever väl för båda och, tror jag. Nej, jag skiter oftast i alla andra så länge jag har roligt. Alla andra, men om man säger de som betyder någonting för en, ens familj och vänner, det är klart. Ja, precis. Men precis, jag menar. Mm. Om jag tycker om dig, Cissi, och jag vet att du dricker ett par fläskar för mycket, eller något glas för mycket, rättare sagt. Nej, det gör jag inte längre. Nej, men missförstå mig rätt nu. Ja, okej. Ja, det var hypotetiskt, jag förstår. Ja, precis. Och du flippar ur helt och hållet. Men fan, jag tycker om det oavsett. Ja, fan, det är lugnt. Det är sånt händer. För visst, jag menar, man måste ha överseende på varandra. Jag dricker inte alls, men jag kan flippa ur rätt så bra som jag är. Mm. Så säger man, och sen skäms jag inte någonting, och sen säger jag alltid rakt upp och ner vad jag tycker och tänker. Och det tycker inte folk om. Nej, jag förstår. Att jag aldrig ljuger för sanningen, oavsett det sårar eller inte, eller säger rakt upp och ner. Ja, den är väl inte så bra kanske, men du får göra som du vill, och jag tackar dig. Nu tar vi ett till samtal, för det är många som ringer. Ha en trevlig helg, okej. Okay. Hej. Hej. Ring till mig du också, 0200 11 12 13. Hallå? Ja, hej Cissi, det här är Charlie. Hej Charlie. Hur är läget? Jo, det är bra själv. Det är bra. Jag måste bara minnas här. Du har ringt om det här förut, tror jag, och du dricker inte själv, eller? Ja, jag har ringt förut, men jag har inte under samtal. Eller... Nej, det är Stefan. Förlåt Charlie, jag blandar ihop dig. vad har du för åsikt av? Jag tänkte lite på... Alltså, jag själv i alla fall brukar hålla lite kontroll på mig och fråga mig själv om jag ens har någon anledning till att dricka, till exempel... Om jag har till exempel några kompisar hemma och vi sitter och dricker och har trevligt. Och sen om kompisarna ska gå, och då kan jag komma på mig själv i så fall att om de har gått nu, så har inte jag någon anledning att dricka. Men jag kan liksom få för mig liksom att, vad ska man säga? Bara fortsätta alltså, ändå? Om jag fortsätter trots att liksom anledningen till att, liksom, vad ska man säga? Socialisera kanske? Ja, precis. Ja. Liksom då... Då kan jag komma på mig själv att nu det liksom är ett tecken på att jag dricker för mycket i så fall. Mm. Men kan du sluta då, eller brukar du fortsätta själv? Nej, jag brukar faktiskt kunna påminna mig om att nej, jag ska inte dricka mer. Nej. Så kunde det vara så att jag kunde fortsätta dricka när jag inte fortfarande hade till exempel kompisar förbi eller så liksom. Mm. Men nu för tiden är det lite annorlunda, att jag kan liksom ha den där spärren i huvudet. Att jag liksom, jag drack ju faktiskt för att mina kompisar skulle vara här och dricka också, till exempel om jag har någon träff hemma. Mm. Men dricka, trots att de har gått till exempel, eller att det är sent eller så, jag fortsätter dricka, så då har jag liksom märkt att det har blivit en varningsklocka för mig, att då blir det för mycket. Så det är väl egentligen svaret på 10 000 kronors frågan för mig kanske. Mm. För att jag tror att den är nog ganska svår, den frågan som du ställer, för jag tror att det kan vara ganska individuellt vad som är inte okej, när det är inte okej att dricka beroende på vem man frågar. Mm. Och sen är det ju så här, det finns ju läkare och alkoholforskare och så här, som har sin uppfattning, men jag tror de ska man ju såklart lyssna på, men jag tror ändå att det är så här, det är väldigt individuellt. Men om man ska, Charlie, så här, fastslå några så här, detta borde gälla för alla regler, ska jag inte säga, men ja, riktlinjer. Ja, alltså, man kan säkert dra vissa riktlinjer vad man borde hålla sig ifrån, men jag tror att det är lite individuellt också liksom. Men om vi säger så här, absolut, men en riktlinje, kan det vara så här, om vi fick bestämma här nu som enväldiga forskare, härskare och forskare, drick inte när du är ledsen eller har ångest för att döva, för det är inte bra. Kan du hålla med om det? Det där tycker jag är jättesvårt också, för det där kan jag tycka är lite individuellt också, för vissa kan ju faktiskt liksom, vissa kan ju ha kontroll och känna att de finner ett lugn och när de dricker för att bearbeta sorg. Men sen så finns det de som inte känner det där, att de inte känner gränsen för att kunna dricka under sorg, och då blir det bara fel istället, och då blir det tvärtom. För jag vet ju, jag vet personer som har kunnat liksom dricka under sådana förhållanden men ändå liksom kunna känna ett lugn och inte bli beroende av det eller så, utan bara för att det var liksom... De behövde det då. För att det var lätt att hantera när det var som värst liksom, men ändå inte hamna i någon slags ond spiral liksom. Nej. Men sen så finns det ju de fallen som inte klarar det där liksom. Och, så att jag tror även där, det är jättesvårt alltså. Men ja, du är klok. Jag är kanske lite kategorisk, jag vet inte. Men det är mycket jag inte vet kring det här ämnet. Jag söker. Nej, det är mycket jag också. Det är bara det att jag... Det är väl den uppfattningen jag har fått av omgivningen. Av livet. Säga, men, ja, jag vet inte. Ska vara lite djup här. Av livets hårda skola. Men jag tycker det du sa, Charlie, är bra. Att ta sig en tankeställare. För att när man väl har kommit in i drickandet och man redan är lite småbrusad, då är det ju väldigt lätt att vara så här, jag tar en pinne till, jag tar en öl till. Ja. Så man kör på. Och som du faktiskt kan stanna upp i det när kompisarna går hem, om det inte ska gå så vidare och sådär. Och tänka, varför ska jag sitta kvar här klockan 12 på natten själv och dricka vidare? Precis. Vad ger det mig? Exakt, det är det jag menar. Jag är lite radionervös, känner jag. Nej, jag tyckte du sa det jättebra. Jag håller bara med om det. Jag tycker det var väldigt bra tänkt. Sen får man ju avgöra det själv, men det är också en varningsklocka, tror jag, om man ofta hittar sig själv i situationer där ens kompisar säger så här, nej men nu lägger jag av. Och så är man själv den som säger, nej vi fortsätter, vi tar in fler shots. Mm. Och alltid den som drar på, då kanske man ska ta sig en funderare över varför jag alltid den som vill bli fullast för. Ja, men precis. Och det där liksom, det där man får fråga sig själv kanske lite oftare än vad man kanske gör annars. Varför gör man så här? Och varför tänker jag så som jag gör? Och varför liksom reagerar jag som jag gör i den här situationen? Mm. Kanske varje gång det händer också. Det vet man inte heller. Om det liksom är så att det har varit 200 gånger tidigare. Varför har jag alltid varit den som bara skriker bara, åh, jag vill ha 50 shots till! Bara liksom. Men jag tycker vi är på samma linje. Jag tackar dig, Charlie, och ha en fantastisk helg. Ja, detsamma. Okej, så hej. Ja, hej. Vi tar en paus, ring in till mig efter den. Vi har en liten stund kvar innan Aschberg stövlar in i studion. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Radio 1. Cissi Wallin. Ja, vi kommer in på upploppet här nu. Nej, detta är inte sportvärlden. Jag försöker bara. Cissi Wallin heter jag fortfarande. Du lyssnar på Radio 1 101,9 i Stockholm eller radio1.se eller app. Den tycker jag du ska ladda hem. Den är väldigt bra. Kan du lyssna när som helst i mobilen. Vi pratar om alkohol. Det är ett väldigt, enligt mig i alla fall, stigmatiserat ämne. Man kan inte riktigt prata om det. Det blir alltid väldigt upprörda känslor. Tala inte om för mig, jag ska dricka. Eller, ja, usch vad folk dricker för mycket. Det är svårt det här med måttlighet. Och jag kan ju personligen själv känna som jag har haft i alla fall en väldigt komplex relation till alkohol. Fortfarande på vissa sätt har. Och är väldigt sökande i denna fråga. Jag kan känna så här, gud vad tråkigt det är att alkoholen ska ta så mycket plats. Och vänder mig starkt emot den här svenska, lite infantila, väldigt infantila inbundenheten. Alla behöver inte vara lika skitjobbiga och prata hela tiden som jag gör. Men att man inte kan ens säga flaska om man inte öppnar en flaska. Att det ska sitta på hur många så här komiska situationer på förfester jag har varit hos, när det är någon som har förfest och så bjuder den här personen in liksom lite av sina kompisar och så blir lite av någon annans. Det blir helt enkelt människor som inte känner varandra som ska prata första gången. Och det här totala trevandet. Jaha, vad jobbar du med då? Jaha, har du varit på Gotland? Ja, vad kul. Alltså så här, men herregud, kan ni inte bara öppna upp och säga något vett? Var inte så stel och tråkig och så tar det 10 minuter och så har de druckit sänkt två öl och så kan de inte sluta prata. Och det är så tråkigt, man kan ju inte ändra människor sådär, men att alkoholen ska behövas, jag tror att det blir lite så här placebo. Den måste finnas där som en krydda, för annars kan folk inte prata med varandra. Man kan absolut inte ragga, man kan absolut inte flirta eller på något sätt. Jag vet många som går på fester och vet att så här, ja, den där mäklaren som jag skulle vilja jobba för, han kommer vara på den här festen och därför måste jag nu supa lite för att kunna sälja in mig. Sen tror jag att de ska göra såna här jobbdeals på när de är fulla. Det är väl det sämsta man kan göra. Vem vill göra affär med någon som är packad om personen själv inte är jättepackad och sen ångrar sig dagen efter? 0200 11 12 13 ringer du. Hallå. Nej, lägg inte på för 17. Hej. Nu är det Karman här igen. Hallå, hallå. Nu får ni skärpa er, eller jag kanske. Hej! Hejsan. Hallåjsan, vad heter du? Anders heter jag. Vad tycker Anders? Jo, Anders tycker så här. Att jag håller ju dock med om att det här med det har lite stor plats alkoholen. Men jag tycker så här att vi är lite smådåliga på att liksom matcha och spegla varandra på alltså det sociala umgänget, hur jag ser dynamik och liksom den mänskliga psykologin på något sätt, och massa fina ord där. Men ja, men jag tycker det låter jättebra. Ja, jag gillar fina ord eller fula ord också, så kör på. Ja, samma här. Du, den här kvinnan innan som pratade som för några samtal sen. Mm. Som pratade som inte drack och var lite störd på frågor som vad fan dricker du inte eller varför det är. Helena som ringde. Ja, visst det. Det kan man väl tycka är lite, så här, lite tonårs tänk på det. Så där. Men jag förstår ändå frågan, för att jag kan också ställa sådana frågor till folk som inte dricker och även till dem som dricker. För att för mig handlar det mycket om att, att liksom matcha och spegla dem man umgås med. Mm-hmm. Du vill göra någon slags liten gärningsmannaprofil, eller på att säga, men ja, förstår vad jag menar. Ja, men lite så, för att kunna socialisera sig bättre. Alltså, är det någon som vill ha vin? Nej, ingen. Vill du ha? Nej. Ja, men då skiter jag i det också då. Men det är väl skillnad på att fråga så här på ett respektfullt sätt. Jaha, Helena, varför dricker inte du? Intressant, berätta. Än att vara lite så där, ska du inte ha då? Vad fan? Och vara lite nästan kränkande. Precis, det jag menar. Så att oavsett vilken sida man står på, om man är livsida, om man är nykterist eller inte, och varför man är det. Mm. Det vill ju säga att vi är ganska, en del av oss är ganska bra på att liksom man använder sig själv som norm. Och det är lite, tycker jag, lite farligt. Det håller jag med om. Det blir väldigt så här enkelspårigt. Det ringer en del folk hit, tyvärr. Man önskar ibland att man kunde ge folk så här analys i julklapp. Jag får också dålig på att analysera ibland. Men så här, ja, men jag känner ingen som gör så här. Därför existerar det inte. Nej, okej, hur många känner du då, har man lust att säga lite nedsättande, men det vill man inte göra. Men jag förstår hur du tänker, och det är väl bra att man ifrågasätter på rätt sätt kanske, men det är väl bättre då ifrågasätta de som inte kan, om jag inte missförstår det nu Anders, det är bättre att ifrågasätta de som inte kan umgås utan alkohol än de som kan det. Ja, verkligen. Alltså, precis, om jag är på ett litet kalas och så vet jag att det är några, det är så är det med min umgängsgäst, det är några som inte dricker alls av olika anledningar, och så är det några som dricker väldigt mycket. För mig då så tycker jag det är synd, och jag försöker tänka på det att liksom vara med på festerna och matcha och spegla alla, så att jag kan sitta och dricka busgrogg, men minuten efter vill jag kunna vara så fräsch i huvudet så jag faktiskt kan sitta och prata med den här nykteristen på utan att liksom vara fånig eller... Du är som en social kameleont, kan man säga. Ja, och det tycker jag är bra att funka för mig, men jag tycker att det här, det också handlar lite om respekt. Så att man ska kunna vara helnykterist på en fest utan att då lämnar vi henne eller han utanför. Och för att som inte han eller hon dricker, då är det ingen kul. Så att då får den vara i köket själv. Då. Det är jävligt respektlöst och taskig syn. Ja, men det kan jag känna också, att vi exkluderar människor ganska lätt. Det är så här, är jag på en fest där folk bara alla håller på med hästhoppning, säger vi. Ja. Och så anpassar de kanske för att bjuda in mig i diskussionen och säga, hur mycket vet du om hästhoppning? Är du nyfiken? Välkommen ungefär. Så står de där och bara bla bla bla, ord man inte förstår. Och tänker man så här, men vad är det här för social inkompetens? Men det är ju, tycker jag, vi kan härleda. Vad sa du? Ja, det är samma symptom. Ja, det är precis samma sak jag pratar om. Ja. Och där, då ska ju inte alkoholen liksom vara huvudfokus, utan det är ju då ett hjälpmedel eller ett umgängesätt. Men man får inte glömma bort liksom vad huvudfokus med att vi träffas eller umgås eller vad det är för någonting. Men det skulle vara jätteintressant, Anders. Jag vill göra ett experiment. Om vi inför retorik i skolan i Sverige. I USA till exempel så har man ju speech på schemat. Alla skolor har speech. Och man får lära sig hålla tal. Jag menar, Olof Palme var i USA och blev en bra talare. Mycket för att han var där och pluggade. Eller han hade väl det i sig, men jag menar, om man har det i sig och gillar att vara social och prata, eller kanske bara vill bli bättre på att socialisera och prata för sig, så om man inte får rätt verktyg så kanske man aldrig utvecklar den egenskapen. Men om man inför retorik på schemat i alla svenska skolor regelbundet, man lär sig argumentera, man lär sig diskutera, prata, bara öppna konversationer, skulle drickandet då på sikt minska i Sverige? Det skulle vara intressant att se. Det tror jag faktiskt. Eller mängden skulle nog minska. Att, det var ju någon som nämnde någonting om att en förfest handlar bara om att man är blyg. Men det tycker inte jag. Tycker, ja, det kan det vara. Men för mig handlar det om att förlänga kvällen. Att man träffas lite innan bara för att man vill träffa varandra, se varandra i ögonen i lite fräscht tillstånd. Sen vet man att det blir... Sen blir det in i dimman för många. Ja, eller det blir splittringar och alla går åt alla håll. Så det, för mig är det förlänga kvällen. Men jag håller nog med att det kan nog minska i mängd att man dricker. Man behöver inte ha det här hjärnet när man är nervös. Utan jag får ringa till Skolverket och försöka få igenom det här. Hjälper du mig då? Ja, absolut. Du drar ditt strå. På namnuppsamlingen här. Ja, tack. Ja. Du får ha det så jättebra och trevlig helg. Detsamma. Okej, okay. Hej. Det var dagens sista samtal tyvärr ska jag säga, för tiden rinner iväg. Jag ska inte supa ner mig ikväll, jag ska ta det väldigt lugnt. Du kanske ska det, men lite pekfinger här nu då, moraltant. Fundera över ditt drickande och fundera över varför och hur. Och kanske göra en liten analys. Vaknar du superbakis imorgon och ångrar dig, se det som en insikt kanske. Ja, nu går jag på helg, puss och kram på er. Vi hörs på måndag med nytt spännande ämne. Hej då. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.